Wakili met het NOS-journaal. Meerdere kustplaatsen van Florida zijn getroffen door een stormvloed van 3,6 meter hoog. Dat heeft gouverneur Ron DeSantis gezegd in een persconferentie over orkaan Ian. De tropische storm die woensdagavond aan land kwam aan de westkust van de Amerikaanse staat veroorzaakt hevige overstromingen. Meer dan 2 miljoen huishoudens en bedrijven zitten zonder stroom. Volgens gouverneur DeSantis zal orkaan Ian in de top 5 terechtkomen van zwaarste orkanen die Florida ooit hebben getroffen. De Oekraïense president Zelensky heeft vandaag met meerdere wereldleiders gesproken over de oorlog. Hij bedankte hen voor hun steun in zaken de Russische schijnreferenda. Zelensky belde met onder andere de Duitse bondskanselier Scholz en de Turkse president Erdogan. In de gesprekken heeft Zelensky aangedrongen op extra steun. Vandaag werd bekend dat de Europese Commissie vanwege die schijnreferenda met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland komt. Ruim 4 op de 10 Nederlanders boven de 15 jaar voelden zich vorig jaar enigszins of zeer eenzaam. Dat zijn er meer dan in 2019, toen zo'n 1 op de 3 Nederlanders te maken had met eenzaamheid. Dat meldt het CBS op basis van eigen onderzoek. Vooral onder alleenstaande ouders nam de eenzaamheid toe. Jongeren geven vaker dan ouderen aan zich emotioneel eenzaam te voelen. De Amerikaanse rapper Coolio is op 59-jarige leeftijd overleden. Dat meldt entertainmentwebsite TMZ. Zijn voormalige manager en vriend Jarvis Posey bevestigt het nieuws aan onder meer CNN en CBS News. Waaraan de rapper is overleden is nog niet duidelijk. Volgens TMZ stierf hij vermoedelijk aan een hartaanval toen hij op bezoek was bij een vriend. Verreweg zijn grootste hit was Gangsta's Paradise, de soundtrack van de succesvolle film Dangerous Minds. In 1996 kreeg Coolio er een Grammy voor in de categorie Beste Rap. Het weer. 'S Ochtends kan het even duren voor de mist optrekt. Daarna wisselen stapelwolken en de zon elkaar af en wordt het 15 graden. Vrijdag wordt het een fractie warmer, 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen. Europa kent een periode van politieke verschuivingen. Zo won de rechterflank in Zweden de verkiezingen een paar weken geleden. En deze week nog won in Italië Giorgio Meloni van radicaal rechtse Fratelli d'Italia. Minder belichte, maar ook bepalende verkiezingen zijn die in Bosnië en Herzegovina. Want kiest Bosnië voor het Westen of toch voor Rusland? Kondur. Goedemorgen, luister vroeg van donderdag 29 september. Bosnië en Herzegovina staan aan de vooravond van nieuwe verkiezingen. Het jonge land met een moeilijke geschiedenis is voor zowel Rusland als Europa een belangrijke factor als het gaat om invloed op de Balkan. Maar we beginnen op de Balkan, waar neonazistische groeperingen meer en meer steun uit Moskou krijgen en daardoor aan invloed winnen. Ik ben van mening dat we deze regio inderdaad de afgelopen 10 jaar zeker veel te veel genegeerd hebben. De oorlog in Joegoslavië zou ons eigenlijk nog vers in het geheugen moeten staan. Dat zou voor ons allemaal moeten betekenen dat we zeggen, deze regio kunnen we niet loslaten. Ja, welke koers gaat dat land varen de komende tijd? Wat betekent dit voor Europa? Ik ga daarover praten met Zoran Bogdanovic. Hij is onderzoeksjournalist en heeft zelfs ook een Bosnische achtergrond. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom hier. Je mag iets dichter bij de microfoon gaan zitten. Dan kunnen we je goed horen. Fijn dat je er bent zo vroeg in de ochtend. Onderzoeksjournalist, onder andere. Waar, bijvoorbeeld? Voor de Groene Amsterdammer schrijf ik. Ik heb wel eens voor het NRC geschreven en het Brabants Dagblad. Kijk. Een heel rijtje. Morgen komt er een stuk in Vice. Nou ja, kijk, ook een mooi platform. En een Bosnische achtergrond. Dat moet je even uitleggen. Hoe komt dat? Ik ben in 1994 in Bosnië geboren. Als de zoon van een Kroatische moeder en een Servische vader. Dus Bosnië in het klein, zeg maar. Ja. En wij zijn in 1999 naar Nederland gekomen. En hier gebleven ondertussen. En hier gebleven, ja. Wanneer ben je zelf voor het laatst in Bosnië geweest? Deze lente nog, om dit verhaal voor de Groene Amsterdammer te maken. En daarna nog in juli. Dus ik kom er bijna elk jaar nog. Ja. Hoe is het in het land? Ik ben heel blij elke keer om er te zijn. De mensen zijn warm, de natuur is heel mooi. Maar tegelijkertijd, er is veel armoede. En mensen kunnen het niet echt eens zijn over het verleden, wat ook dan effect heeft op hoe het land er nu uitziet eigenlijk. Ja, verschillende groepen die daar samenleven in dat land, die ook allemaal verschillende belangen hebben, verschillende ideeën, ook over de toekomst van dat land, gaan we deze ochtend rustig over praten. Over de verkiezingen hoor je weinig. Ze staan aanstaande zondag, 2 oktober. Waarom zijn de verkiezingen ook voor ons hier in Nederland belangrijk? Waarom is het goed waarom er deze ochtend over gepraat wordt? Ik denk, en dan hebben we het over Europa in het algemeen, omdat Bosnië een land is waar Poetin steeds meer macht krijgt. En ja, Bosnië grenst dus aan de Europese Unie. En het lijkt mij niet heel verstandig als dat een kleine kolonie van Poetin wordt, om het maar even zo te zeggen. Mm-hmm. En daarom is het ook belangrijk voor Nederland om te kijken wat daar gebeurt. Want dat als het een kolonie van Rusland wordt, welke gevolgen gaat dat dan hebben? Daar hebben we het ook deze ochtend over. Zit je nou te luisteren? Heb je hier vragen over? Dat kan ik me best voorstellen. Je mag ze stellen deze ochtend aan Zoran Bogdanovic. Dat mag je doen in de gratis NPO Radio 1-app. Vroeg. Met Stefan Komduur. Ja, Zoran, voordat we ingaan op de verkiezingen die aanstaand weekend plaatsvinden, is het goed om eerst even het land te schetsen? Want ik denk dat het toch niet voor heel veel luisteraars een heel bekend land is. In ieder geval, mensen kennen het wel, maar niet precies wat daar binnen aan de hand is. Bosnië en Herzegovina is een land dat nog niet zo lang bestaat. Eigenlijk sinds 92 pas. Welke groepen leven er allemaal samen in dat land? Ja, je hebt dus de Bosniakken. Dat is de meerderheid van de bevolking. En zo'n 45%. Dan heb je de Serviërs, dat is de tweede grootste groep. En die maken zo'n 33% uit van het land. En dan heb je ook nog de Kroaten. En dat is zo'n 10-15% van de bevolking. Ja, en dat is eigenlijk zo een beetje bij elkaar gekomen sinds het een nieuw land is geworden. Bleken die groepen allemaal op het grondgebied te zitten en die zijn er ook gebleven. Ja, het gaat eeuwen terug, zeg maar. En om de 50 jaar heb je daar oorlog, helaas. Ja. Maar ja, het feit dat daar verschillende bevolkingsgroepen leven heeft wel vaak voor frictie gezorgd, om het maar even zo te zeggen. Ja. Drie verschillende grote etnische groepen dus. Hoe hebben ze dat politiek geregeld op dit moment? Ze hebben dus drie presidenten bijvoorbeeld. Dus, op dit moment? Ja, het is een driekoppig presidentschap. Dus de Bosniakken hebben een president, de Kroaten en de Serviërs. En dan is het land ook nog verdeeld in twee deelentiteiten. Dus je hebt de Servische Republiek, Republika Srpska heet dat. En daar zijn de Serviërs de baas. En dan heb je de Federatie en daar zijn de Kroaten en de Bosniakken de baas. Oké. Dus het is best wel ingewikkeld, ingedeeld land. Ja. Zie je dat ook terug in het land zelf? Ik denk dat je de resultaten van die ingewikkeldheid terug ziet. Als in, het is heel moeilijk om unanieme politieke besluiten te maken. Ja. En ja, ik denk dat mensen ook heel erg uitgespeeld worden tegen elkaar door de politici. Hm. Dus het is heel makkelijk om als het gaat om economische thema's, hè, want er is heel veel armoede, heel veel jongeren trekken weg. Het land heeft zo'n 1 miljoen inwoners verloren aan emigratie de afgelopen 10, 15 jaar. Zodra dat thema wordt aangebroken, en dat zie je nou ook bij deze verkiezingen, dan wijzen de politici altijd naar het andere volk. Kijk, dit is hun schuld. En zo draaien ze al 30 jaar rond eigenlijk. Ja. Ja. Is er dan ook niet één Bosnier aan te wijzen eigenlijk? Hoe bedoel je? Nou, is er niet ondertussen, het land bestaat sinds 92, drie verschillende grote groepen die dus met elkaar samenleven. Zijn er dan ook drie verschillende Bosniërs aan te wijzen? Of is er wel ondertussen één Bosnier te vinden? Ja, ik snap denk ik wel wat je bedoelt. Bijna niemand noemt zichzelf Bosniër daar. Dus of je bent Serviër, Bosniak of Kroaat. Er is niet zoals in Nederland een gevoel van, precies, dat doelde ik, ja. Van ja. Unity, zeg maar. Nee. Verkiezingen aankomende zondag. Wordt er dan ook weer voor drie presidenten gekozen? Ja, er wordt voor drie presidenten gekozen. Het landelijke parlement, daar worden mensen voor gekozen. En voor de twee deelrepublieken. Die kiezen ook hun eigen parlementsleden en de presidenten. Ja, hoe gaat zo'n verkiezingstijd in Bosnië? Veel vieze, vuile campagnes. De politici die nu aan de macht zijn, die willen zoveel mogelijk de debatten voorkomen. Dus ja, daar willen ze niet heen. Die ontduiken ze eigenlijk, omdat het dan heel vaak over de inhoud moet gaan. Dus wat je, en verder wat je ziet, ja, het is een beetje surreal als je daar bent. Op billboards heb je heel veel gezichten van, ja, toch wel oude witte mannen. En heel vaak zie je dat die etnische conflicten die eigenlijk sinds de oorlog een beetje op de achtergrond zijn geraakt, dat die dan weer omhoog komen. En er zijn ook heel veel verkiezingsbeloftes. Dus heel vaak bijvoorbeeld in het dorp van waar ik vandaan kom. Sommige delen van het dorp zijn nog steeds niet geasfalteerd. Maar dan komen ze net voor de verkiezingen. Dan komt de leidende partij en die zegt van, oh ja, als jullie op ons stemmen, dan gaan wij die wegen voor jullie asfalteren. En zo gaat er nog meer van alles mis. Er zijn heel veel mensen die eigenlijk niet meer leven, maar die gestemd hebben. Dus ja, dat kan je terugzien op de lijsten. Van, er zijn soms mensen die zeggen, ja, mijn dode oma heeft gestemd. Dus er is veel corruptie over. En fraudegevoelig dus ook. Fraudegevoelig, zeker. Ja. Ja. En mogen de Bosniakken dan alleen maar op de Bosniakse president stemmen? Ja, dat is dus wel heel interessant wat nu een van de thema's is. De Bosniakken mogen bijvoorbeeld ook op de Kroatische president stemmen. En wat ze nu hebben gedaan, en dat is iets waar de Kroaten best wel boos om zijn, is de Bosniakken hebben massaal gestemd op een Kroaat die meer pro-Bosniaks is dan pro-Kroatisch. Want de Kroaten die hebben ook sinds kort best wel goede banden met Poetin. En die willen ook hun eigen stukje land, net zoals de Serviërs dat hebben. Dus je hebt de Serviërs en de Kroaten, die trekken enerzijds... Ja, dit is heel versimpeld hoor, want er zijn natuurlijk Serviërs en Kroaten die anders denken. Maar die willen het land een beetje uiteen trekken en de Bosniakken proberen het allemaal bij elkaar te houden. En de Bosniakken krijgen daarbij steun van het Westen en de Serviërs en de Kroaten steun van... Eigenlijk. We gaan zo meteen die drie groepen rustig met elkaar langslopen. Ook welke belangen zij allemaal hebben. Het is een moeilijk systeem, horen we al. Er mag voor veel gekozen worden aankomende zondag. Hoe werkt dat dan in de praktijk in zo'n land? Hoe worden besluiten genomen? Hoe worden wetten aangenomen? Ja, niet. nee, dat is ook niet. Het is een politiek waar. Systeem wat eigenlijk niet werkt. Wat nu het geval is de afgelopen 4 jaar, is de leidende Servische partij. Die heeft eigenlijk het parlement helemaal stilgelegd. Zij zeiden van, ja, we komen gewoon niet opdagen. We doen niet mee. En dat heeft tot gevolg dat er heel weinig grote beslissingen worden genomen in het land. Hè? Ik besprak net met je een beetje de corruptie die er gaande is. En dan moeten gewoon heel grote wetswijzigingen worden doorgevoerd om die corruptie tegen te gaan. Maar ja, de mensen aan de macht, die zijn zelf corrupt. Dus die willen daar geen verandering in brengen. Ja, en dus kiezen ze ervoor eigenlijk om dan niet op te komen dagen in zo'n parlement en op die manier wetten er niet doorheen te krijgen, want ze zijn wel nodig voor de stemmingen. Precies. Ja. Precies. Laten we beginnen bij de Serviërs. Je noemde ze al even. Binnenkort is die verkiezingen, aankomende zondag. Hebben de groepen dan ook allemaal verschillende belangen en zorgen? Zo ja, als we dan even kijken naar de Serviërs. Wat vinden zij belangrijk? Ik wil even vooropstellen dat voor elke drie van de bevolkingsgroepen armoede en de economie het belangrijkste thema is op de achtergrond. Want heel veel mensen leven van dag tot dag. Ze proberen rond te komen, ze proberen hun kinderen naar school te sturen. En dat is voor heel veel mensen een strijd, ook nu met de energiecrisis. Maar even los daarvan, hè. De Serviërs die vinden het heel belangrijk om hun republiek te behouden en om hun deel van Bosnië voor zichzelf te houden. En alles wat een beetje ook dat in dreiging lijkt te brengen, daar reageren ze heel heftig op. En ik denk dat de Servische politici, die zijn zich daar bewust van. Dus zodra Bosniakken of Kroaten het over de economie hebben of over de corruptie van Servische politici, dan zeggen zij van, ja, jullie vallen onze republiek aan. Jullie vallen onze Republika Srpska aan. En verder, ja, de Serviërs hebben ook wel wat banden met de Russen. Ze delen het Cyrillische schrift. Ze hebben hetzelfde geloof, christelijk orthodox. Dus zij zouden ook wel graag de banden met Rusland aan willen houden. Ja, ze lijken inderdaad de pro-Russisch georiënteerde Serviërs. Hoe uitzicht dat in de praktijk, de dagelijkse praktijk? Ik was bijvoorbeeld deze lente dan, hè, toen ik dat verhaal ging maken, was ik in Sarajevo. En Sarajevo is een stad opgedeeld in twee delen. En toen ik in het Servische deel was, ja, je zag bij een basisschool een heel grote muurtekening met de Servische en de Russische vlag. En waar met een tekst waarop staat, kus je broeder, zeg maar. Want ze zien elkaar ook als broeders, als broederlijke volken. Maar ik denk dat een ander voorbeeld heel schrijnend is eigenlijk. Je hebt in het noorden van het land, waar de Serviërs de baas zijn, heb je een raffinaderij, een fabriek dus. En ja, daar hebben ze heel mooi de schoorsteen in de kleuren van de Russische en de Servische vlag geverfd, zeg maar. Want sinds een paar jaar is een Russisch bedrijf daar de baas. Maar tegelijkertijd, terwijl ze heel mooi die schoorsteen hebben geverfd en de broederlijke banden ophalen, zeg maar, tussen die twee volkeren, roven de Russen heel dat bedrijf leeg. En dat is eigenlijk een praktijk die in heel het Servische gedeelte van Bosnië gebeurt. Dus je hebt een Russische oligarch die best wel dicht bij Poetin staat. En die koopt een bedrijf over en die rooft het helemaal leeg. Die trekt al het kapitaal eruit en die bouwt schulden op. En die schulden, dat is de grote ironie, die komen op het bord van de belastingbetaler. In het hele land, dus ook bij de Kroaten en de Bosniaken. Ook bij de Kroaten en de Bosniaken, maar dus ook bij de Serviërs die zo vol zijn van de Russen, ja, als het ware. Ja. Naast dat ze het geloof delen, het schrift delen, waar komt die pro-Russische houding vandaan? Ik denk, dat heeft een paar redenen. Ik denk, één reden is dat de NAVO, het Westen dus, de Serviërs in Bosnië heeft gebombardeerd in de oorlog. Je bent vast wel bekend met de Srebrenica-genocide, mm-hmm, waar Nederland ook een aandeel in had. Kort daarna zijn de Serviërs dus gebombardeerd door de NAVO. De Serviërs zijn ook in Kosovo gebombardeerd. Dus ze zijn al redelijk wantrouwend richting het Westen. En natuurlijk, hè, toen Rusland nou Oekraïne binnenviel, zeiden zij van ja, maar Rusland heeft daar recht op om dat te doen. En zij vinden de NAVO ook heel hypocriet. Dus mm-hmm, ze zeggen van ja, kijk wat het Westen in Irak heeft gedaan. Kijk wat het Westen in Libië en in Afghanistan gedaan. Jullie vallen ook zomaar landen binnen. Waarom zou Rusland dat ook niet mogen? Ja, dus de geschiedenis heeft eigenlijk ervoor gezorgd dat de Serven een afkeer hebben tegen het Westen en daardoor richting Rusland geduwd worden eigenlijk. En Rusland neemt ze graag binnen. Die zegt maar, kom maar bij ons. Hoe gaat Rusland zelf om met die positieve houding van de Serviërs tegenover Rusland? Bijvoorbeeld Dodik, hè, dat is de Servische leider, die ontmoet Poetin of Lavrov, de minister van Buitenlandse Zaken van Rusland, die ontmoet hij maandelijks. Hij is wekelijks in contact met de Russische ambassadeur ook. Maar eigenlijk, Rusland heeft voor de rest, kijk bijvoorbeeld waar de Europese Unie nog het land helpt op te bouwen met subsidies enzovoort. Mm-hmm. Rusland doet verder op economisch gebied niet heel veel om het land te helpen. Dus ja, het is vooral heel erg retoriek, propaganda. En ze willen eigenlijk, dat is hun einddoel, Bosnië weghouden uit de EU en de NAVO. Ja, dus het is voor Rusland een belangrijk land wat dat betreft. Want als zij richting het Westen vertrekken, dan hebben zij nog minder macht op die Balkan die al onder druk staat, omdat die landen allemaal hun afwegingen maken of ze pro-Russisch of pro-Westers zijn. Ja, precies. En die strijd om invloed in de Balkan, dat is al eeuwenlang gaande tussen het Westen en Rusland eigenlijk. Ja. Ja. Zometeen praten we hierover verder. Zit je te luisteren, heb je hier vragen over. Je mag ze stellen in de Radio 1-app. Zometeen praten we verder ook over de Kroaten en de Bosniaken, wat die dan willen en welke belangen zij hebben. En die verkiezingen die zondag zijn. Wie staan er nou eigenlijk op dat podium? Of voor wie kan er gekozen worden? Vragen stel je dus in de Radio 1-app. 19 minuten over 5 is het rustig wakker worden met muziek van Cigarettes After Sex. Dit is Apocalypse. Goedemorgen, je luistert naar Radio 1. Het is 17:30 geworden. Cigarettes After Six waren dit. En Apocalypse. Vroege vragen. Deze ochtend hebben wij het over de verkiezingen in Bosnië-Herzegovina aankomende zondag. Zoran Bogdanović is mijn gast deze ochtend, onderzoeksjournalist, onder andere bij De Groene Amsterdammer. Vragen mag je stellen in de Radio 1-app. Wordt volop gedaan. Mensen gaan echt aan op dit onderwerp. Dat is mooi om te zien. Laten we even allereerst luisteren naar een vraag die ingesproken is door Dreen. Goedemorgen, ik hoor uw gast zo praten over Bosnië en Herzegovina. Het is inderdaad een prachtig land. Maar in hoeverre is het van belang dat zij bij de Europese Unie komen? Ik kan mij voorstellen dat als je iedere, zoals uw gast zegt, 50 jaar daar een oorlog hebt, dat het en het land zo vreselijk verdeeld is, dat het beter is om die buiten de Unie te houden en dat als een soort van grensgebied te houden. Trekken die binnen onze Unie, zoals veel andere landen ook richting het oosten, krijgen er alleen maar trammeland mee. Want het is niet één land, het zijn verschillende volken die allemaal andere belangen dienen. En eigenlijk ons financieel gewoon leegtrekken. Hoe kijkt uw gast daarnaar? Dankjewel. Fijne uitzending. Dag. Dankjewel, Dreje, voor je goede vraag deze ochtend. Zeg het maar, Zoran, hoe kijk jij daarnaar? Ja, een heel goede vraag zelfs. Ik vind het fijn dat de meneer zo kritisch is. Ik denk dat hij wel een heel goed punt heeft, eigenlijk. Wat nu het probleem is en de reden waarom Bosnië ook geen EU-kandidaat is, is omdat ze, ja, they don't have their shit together, zeg maar. Dus wat ook een van de voorwaarden zal zijn als zij in ieder geval kandidaatschap willen krijgen, is, de EU heeft een lijst met 14 prioriteiten opgesteld voor het land. Van hey, pas als jullie dit en dat regelen, en dat heeft heel veel met anticorruptiemaatregelen te maken, dan pas mogen jullie kandidaat worden. Dus er is nog een heel lange weg gaande en ik ben het er sowieso mee eens. De burgers moeten zelf uiteindelijk de juiste mensen kiezen die Bosnië een stabielere weg in zullen laten gaan. Aan de andere kant denk ik wel, hè, de EU is wel een instituut, dat is ook bedacht met de reden van hè, nooit meer oorlog in Europa. En ik denk wel van, als je Bosnië blijft uitstoten en ook geen hand uitreikt naar het land, dan zal de kans op conflicten wel groter worden. Vooral als Rusland daar vrij spel krijgt. Dus ik vind het een heel terechte vraag. Je zegt eigenlijk, er moeten wat dingen gefixt worden. Net zoals dat ook bij Oekraïne het geval is. Hè, waarom mensen soms daar tegen zijn, politici. Van die zeggen, er moeten eerst een aantal voorwaarden gedaan worden. En zolang dat niet behaald wordt, kom je ook niet in aanmerking. Maar je zegt eigenlijk, het is een dunne lijn. Want zolang je een land daar de hele tijd toe verplicht om eerst dat zelf te regelen, is er ook de kans dat Rusland steeds meer invloed krijgt. En dat je op een gegeven moment helemaal niet meer in aanmerking komt. Ja. En het is ook zo, hè, wat in het voorstukje werd gezegd, het Westen heeft daar best wel lang geslapen eigenlijk. Terwijl net na de oorlog was het ook het idee van, hè, laten we Bosnië de EU inkrijgen langzaam. Ja. Een vraag van Alex komt er binnen in de Radio 1. Hoe groot is de invloed van buurlanden Kroatië en Servië op de politieke ontwikkelingen in Bosnië? Dat is ook weer zo'n goede vraag. Even kijken. Nou, best wel groot. Hè? Dus je hebt Kroatië en die heeft sowieso best wel een, ja, bijna een pro-Putin president. En die steunt het deel van de Bosnische Kroaten ook, dat hun eigen deel van het land wil, zeg maar. Dus die zitten best wel onrust te stoken. En eigenlijk, ja, hetzelfde kan gezegd worden van de Servische president. Al is dat best wel een koorddanser, meneer Vucic. Dus hij is, enerzijds zegt hij, hey, ik respecteer Bosnië-Herzegovina als geheel. En anderzijds steunt hij ook vooral heel erg de Serviërs in het land. Dus de Serviërs die eigenlijk zich los willen weken uit Bosnië. Ja. En die invloed zit hem dus in die groepen steunen. En die eigenlijk macht geven, of in ieder geval vanuit een buurland dan een soort kracht geven vanuit het buurland om voor hun eigen volk op te komen. Ja, dat is heel. Daar zeg je nog netjes. Want eigenlijk waar de oorlog om ging in de jaren 92 tot 95 is omdat zowel Kroatië als Servië een deel van Bosnië wilden. Dus eigenlijk, die wilde het land opsplitsen in twee delen. Ja, en dat zie je eigenlijk, die tendens zie je nog steeds wel bij de buurlanden. Ja. Een vraag van Diana Kort. Heeft ook te maken met het lidmaatschap van de Europese Unie. Wat betekent dit voor de mensenrechten daar, vraagt zij zich af. Hoe zit het met de mensenrechten op dit moment in Bosnië? Met de mensenrechten, dat is best wel een brede vraag. Zeker, ja, je mag hem wat rechter hoor, je mag hem wat kleiner maken. Het is niet zo dat daar journalisten worden afgezanseld of vermoord. Heel soms gebeurt dat. Maar je moet wel oppassen wat je zegt. Vooral als jij een baan hebt en je werkt bij een institutie of een semi-institutie, of je werkt zelfs voor een privaat bedrijf. Als jij de verkeerde dingen zegt over de leidende politieke structuren, en bijvoorbeeld jouw baas is daarmee verbonden, wat vaak het geval is, mm-hmm, kan je zomaar ontslagen worden. Een ander voorbeeld is de huidige Servische leiding, die had zelf een demonstratie georganiseerd en daarbij werden mensen verplicht om erheen te gaan. Dus op het eerste gezicht denk je, er is een democratie, maar het is ook een schijndemocratie in heel veel manieren. Ja, dus ook qua mensenrechten dan. Ja. Wedrano vraagt zich af nog, als laatste vraag in dit blokje, blijf uw vragen ook stellen. Wordt het geen tijd dat de Europese Unie sancties oplegt aan Servië door hun band met Rusland op dit moment? Ja, dat is ook een heel goede vraag. Want dat is nou ook een beetje waar al maandenlang over gepraat wordt. Want Servië vindt het heel moeilijk om Rusland te veroordelen voor de invasie in Oekraïne. Dus die proberen zowel het Westen als Rusland tevreden te houden. Sancties weet ik niet of dat een goed idee is. Want sancties komen uiteindelijk heel vaak terecht. Die raken de normale bevolking het hardst. En daarmee zou je ook kunnen zeggen, hè, dan duwen ze juist de kant in van Poetin. Dan kan je dat anti-EU-sentiment juist voeden. Eerder dan dat je ze van Rusland wegtrekt. Goeie vragen, blijf die stellen in de Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Even ander nieuws vandaag. Een feestelijke dag voor wiskundeliefhebbers. De eerste rekenmachine die in je broekzak past werd namelijk precies 55 jaar geleden uitgevonden door het bedrijf Texas Instruments. En Texas Instruments maakt ook van die wetenschappelijke rekenmachines. En daar herinner ik me vooral de middelbare schooltijd van. Daar kon je alles opslaan in die wetenschappelijke rekenmachine, totdat de leraren daarachter kwamen en je net voor je eindexamen je rekenmachine moest leegmaken. Dat was erg zonde, had je dagen alles erin gezet, moest je hem uiteindelijk toch leegmaken. Goed, dat brengt ons dan weer bij Texas, bij de Texaanse band Juan Bing, die een fantastisch album maakte met Leon Bridges. Fijne roadtrip muziek voor lange wegen door die verlaten Texas. Sun goes down. Texas sun. Say you wanna hit the highway while the engine roars. Well, come on, roll with me till the sun goes down. The Texas sun. Caressing you from Fort Worth to Amarillo. Well, come on, roll with me to the sun dips low. Texas sun. Texas sun. Oh, girl. Texas sun. Goedemorgen, luister naar Radio 1. Juan Bing en Leon Bridges, Texas, dan was dit. Vroeg. Met Stefan Komduur. En met Zoran Bogdanovic. We hebben het over de aankomende verkiezingen in Bosnië en Herzegovina. Aankomend weekend zit je te luisteren. Je mag je vragen in de Radio 1-app stellen. Net hadden we het over de Serven die een van de drie groepen in het land zijn. Maar de Bosniakken en de Kroaten zijn er ook nog. Hebben het nog niet over gehad. Zoran, onder de Serviërs heerst dus een pro-Russisch sentiment. Hebben we goed net al uitgelicht. Hoe is dat bij de Bosniakken en de Kroaten? Over het algemeen best wel een pro-Westers sentiment. De Kroaten neigen de laatste jaren een beetje richting Poetin. Maar over het algemeen willen zij gewoon, willen meerderheid van de Bosniakken en de Kroaten gewoon sowieso in de EU. Daar zijn de Serviërs ook wel nog wel voor. Maar die willen ook in de NAVO. Want zij denken van, hè, de NAVO is een garantie dat hier geen oorlog meer uitbreekt. En vooral de Bosniakken willen het land eigenlijk in zijn geheel houden. Ja. En zij delen ook hetzelfde gebied, namelijk de federale staat. Betekent dat dan ook dat ze veel met elkaar optrekken en dezelfde belangen hebben? Weet je wat ik net al zei, hè? Sinds een aantal jaar. Ja, je hebt dus, hè, nou, dat gekibbel met de Bosniakken die de Kroatische president hebben gekozen. Dus daar waren de Kroaten niet heel blij mee. En de Kroaten die willen al een tijdje, en al helemaal na dit, willen ze eigenlijk hun eigen grondgebied waar zij de baas zijn. Want zij vormen in die federatie, vormen zij dan weer een minderheid tegenover de Bosniakken. En dus de Bosniakken zijn daar de facto de baas. En ja, dat vinden de Kroaten niet zo leuk. Of ja, het nationalistische deel van de Kroaten en de nationalistische partij. Ja, precies. En die Bosniakken, die hebben wel ook iets met Nederland te maken. Want Nederland heeft een opdracht van de NAVO de Bosniakken moeten beschermen in 1995. Vreselijk mislukt, vreselijke gevolgen heeft dat ook gehad. Laten we even kort luisteren naar een fragment van de NOS. 27 jaar moesten nabestaanden erop wachten. Excuses van de Nederlandse regering. Omdat ze in 1995 de bevolking van Srebrenica niet konden beschermen. Bosnisch-Servische troepen vermoorden meer dan 8000 moslimmannen en jongens. Nederlandse VN-troepen waren verantwoordelijk voor de bescherming van de enclave in Bosnië en Herzegovina. Nou, hoe dat uiteindelijk heeft uitgepakt is bekend. Wat heeft die mislukte missie met het sentiment onder de Bosniakken gedaan? Enerzijds is een groot deel van de Bosniakken nog steeds een beetje wantrouwend richting het Westen. Mede hierdoor. Want ja, die Nederlandse troepen die waren daar om ze te beschermen. En kijk, ze waren met veel te weinig natuurlijk. Maar de belofte was wel, hè, de internationale gemeenschap, het Westen, gaat ons beschermen. En dat is niet gebeurd. Dus dat is wel een beetje blijven hangen als een zere plek. Maar tegelijkertijd willen zij nog wel heel graag een Europese toekomst voor het land. Omdat ja, het komt er steeds op neer. Heel veel mensen, vooral jonge mensen, die zitten daar zonder perspectief. En die hebben diploma's, die hebben een master gehaald, maar die moeten nog steeds aan het werk in een café, zeg maar. En de Bosniakken, en zowel de Bosniakken als de Kroaten en de Serviërs, die weten ook wel, hè, Europa betekent de toekomst voor ons. En een groot deel van hen trekt dus nou ook naar Europa. Bijvoorbeeld, als ik in Duitsland op de snelweg ben en ik kom daar bij een restaurant, dan kan ik gewoon in de Bosnisch mijn eten bestellen. Omdat gewoon heel veel mensen zijn weggetrokken in het land. Ja, die zijn ook jonge mensen dus. Ja. Ja. Zijn er voor de Bosniakken dan nu ook parallellen tussen de oorlog in Oekraïne en die in Joegoslavië in de jaren 90? Ja, die parallellen zijn heel, heel duidelijk ook wel. Hè? Dus je hebt nou de Russische agressie in Oekraïne. En zo had je in 92 ook de Servische agressie in Bosnië. Dus eigenlijk, hè, Servië die op grote schaal Bosniakken en Kroaten verdreef. En daarnaast is de propaganda ook heel erg hetzelfde. Hè? Je ziet Poetin die zegt van, hè, ja, Oekraïners, dat zijn eigenlijk kleine Russen of dat zijn nep-Russen. En de Serviërs zeggen dat ook over de Bosniakken. Die zeggen van, ja, 100, 200 jaar geleden waren jullie ook Serviërs. Maar jullie hebben jullie geloof verloochend en ja, jullie zijn verraders, als het ware. Dus een beetje die dehumaniseringsstrategieën, die worden nu ook gebruikt door Rusland. En ja, ik was in Sarajevo en toen de oorlog in Oekraïne was begonnen, dat was een paar maanden daarvoor. Maar mensen praten er elke dag over, want zij kunnen zich nog heel goed herinneren toen zij beschoten werden vanaf de heuvels. En ja, je merkt dat mensen daar ook heel erg meeleefden met de Oekraïners, ja. Ja. Een land met drie verschillende groepen, die dus alles van elkaar verschillen, andere belangen hebben, pro-Westers, pro-Russisch zijn. Hoe zit dat op cultuurgebied? Delen ze wel dezelfde cultuur met elkaar? Een Kroaat kan een Bosniak of een Serviër heel makkelijk verstaan. Ze spreken dezelfde taal, ze delen grotendeel dezelfde gewoontes. Kijk, wat ik zei, mijn vader is Serviër en mijn moeder is Kroaat. Dat klikt allemaal heel goed, zeg maar. Dus het zijn, hè, het is vooral de politiek die inzet op de verschillen tussen mensen. Mm-hmm. Want hè, ze verschillen wel qua religie. Hè? Dus Bosniakken zijn moslims. Kroaten die zijn Rooms-katholiek. En dan heb je de Serviërs, die zijn christelijk-orthodox, net als de Russen. Ja. Wat gebeurt er in je familie als het zo gaat om verkiezingen? Je hebt twee verschillende ouders, Kroatisch, Servisch. Wat gebeurt daar op die achtergrond bij hun? We praten er gewoon niet al te veel over. Nee? Nee. Een beetje wat ik zei, hè. Ik ben heel erg van mening, dus je kan niet een land opbouwen in het heden, in het nu, als je het niet eens bent over het verleden en wat er in het verleden is gebeurd. En heel veel mensen, waaronder mijn familie, ziet praten over het verleden als een soort van groot taboe. En zo is politiek ook bij heel veel mensen een taboe. Want mensen realiseren zich wel, oh ja, het is wel iets wat ons verdeelt. Maar juist daardoor, als je iets gaat taboeiseren, ja, je hebt wel politiek nodig in een land. En je hebt ook een actieve bevolking die stemt en die protesteert. Maar doordat dat taboe er is, houden mensen zich hier ook niet mee bezig. Ik bedoel, de opkomst bij de verkiezingen, ook deze verkiezingen, dus als ze de 50% halen, minder overleden personen die stemmen, dan is dat al goed nieuws. Ja. Ja. Is dat ook voor jou de reden geweest om dit soort verhalen te gaan maken, om over het land te gaan schrijven, om hier nu zo 's ochtends vroeg te gaan zitten? Om toch iets misschien met dat te doen, met dat gevoel in je lichaam die je dan misschien minder bij je familie kwijt kan? Ja, deels wel. Bij mij is het begonnen op heel jonge leeftijd. Want ja, we zijn opeens, voor mijn gevoel, waren we opeens in Nederland. Dus ik dacht, ja, what the fuck doe ik hier? Mm-hmm. En zo is een beetje een zoektocht begonnen van, hè, hoe is die oorlog tot stand gekomen? Welke rol hebben verschillende partijen daarin gehad? Maar ook, hè, hoe moet het land vooruit eigenlijk? En ik vind het Ja, een heel fascinerend land ook in dat opzicht, ja. Was dat voor je ouders een reden om naar Nederland te gaan, om eigenlijk die problematiek, dat die struggle met het verleden, daar te laten, ja, en een toekomst ergens anders op te bouwen? Ja, en dat is iets, hoe ouder ik ben, zeg maar, hoe meer dankbaar ik mijn ouders ben. Want ja, ze zijn wel hier naartoe gekomen om mij een toekomst te geven. En ja, dat merk je wel. En dat merk ik ook elke keer als ik daar ben, zeg maar, dan zoveel gemixte emoties, want je bent blij om er te zijn. En wat ik al zei, ja, de mensen zijn heel warm. Thuis misschien. Precies, het, ja, voelt ook als thuiskomen. Maar ik denk ook van, oh, ik ben blij dat ik hier niet vast woon. Ja, ja. Interessant. En fijn dat je nu hier zit, dat je ons kan bijpraten over het land in ieder geval. Laten we even naar die verkiezingen aankomende zondag gaan. 2 oktober wordt er gekozen in Bosnië-Herzegovina. Tussen wie gaat het, deze verkiezingen? Op wie moeten we letten? Het belangrijkste is, denk ik, om te kijken naar de Servische Republiek. Want de Serviërs, hè, wat ik al zei, die blokkeren nu het parlement. De leidende partij van een meneer Dodik. En Dodik is al heel lang aan de macht daar. Een beetje, je kan het vergelijken met een Erdogan of een Lukashenko een beetje. Zo leidt hij die Servische Republiek. Maar nu beginnen de mensen hem een beetje zat te raken. En waar merk je dat aan? Nou, bijvoorbeeld, hè, in het dorp waar ik over vertelde, waar ik vandaan kom. Mensen beginnen nu te praten van, hé, maar deze keer gaan we eens niet op hem stemmen. En je merkt het ook, in de Servische hoofdstad, in de Servisch-Bosnische hoofdstad, Banja Luka, heeft de partij van Dodik ook al de lokale verkiezingen verloren. En nou, in de peilingen, ja, loopt het nek aan nek. Terwijl die eerst best wel comfortabel de verkiezingen won. Mm-hmm. En de oppositie, ja, dat zijn ook niet de schoonste jongens. Dat is letterlijk de partij die de oorlog heeft gestart. Maar ze hebben nu een nieuw gezicht, althans dat zeggen ze. En ze zeggen, ja, wij willen ook Europa in. Ja, ja, dus de huidige president verliest zijn steun. Interessant aan hem was dat hij vroeger pro-westers was. Ja, ja, ja, ja, dat is heel interessant. Dus eigenlijk, hij was een liberaal vroeger. En ook tijdens de oorlog was hij iemand die juist praatte over de Servische oorlogsmisdaden, wat eigenlijk heel erg not done was en ook gevaarlijk. En hij is eigenlijk door Amerika is hij aan de macht gebracht. Want ja, wat ik al zei, hè, in 1998, er was die nationalistische SDS-partij, die was aan de macht en die is toen door Europa zijn die van de macht afgegooid eigenlijk. Dus er is een hele reiniging geweest binnen die partij. En toen hebben zij Dodik, maar letterlijk op een transporteur. Dus zo hebben ze hoe noem je dat? Zo'n gepantserde wagen hebben ze, ja, hem het parlement ingereden. Een tank. Ja, een tankachtige. Laten we het een tank noemen. Ja. Ja. Als een soort van, deze man gaat het nu doen. Ja, precies. Deze man gaat het nu doen. En maar hij merkte ook van, hè, als ik niet nationalistisch ben en als ik niet over andere volken slecht praat, dan kost dat mij de volgende verkiezingen. Dus op een gegeven moment is hij echt 180 graden gedraaid. Dus bijvoorbeeld, nou, als we het nou hebben over Srebrenica en de genocide daar, eerst noemde hij het wel genocide en nou doet hij dat niet meer, zeg maar. Dus ja, hij is heel nationalistisch geworden, maar puur vanuit pragmatisch standpunt van, oh ja, dit levert mijn stemmen op. Ja. Rusland is een belangrijk land, ook in Bosnië-Herzegovina. We hebben het veel over, het valt veel. Welke kant denk je dat Poetin graag wil dat het opgaat? Is het voor hem handig als er onrust ontstaat in het land en daardoor het land misschien wat meer richting het oosten dan naar het westen beweegt? Ja, wat Poetin vooral wil daar is chaos. Het klinkt een beetje sensationalistisch, maar het komt er wel echt op neer. Want chaos en onrust betekent dat Bosnië niet richting de EU of de NAVO kan. En dan zal het land ook instabiel blijven. En dan is de kans ook groter dat er een oorlog komt. Dus ik hoop heel erg dat die Europese integratie hier gaat komen. Ja. Zometeen wil ik van je weten waar deze verkiezingen gaan eindigen aankomende zondag. Zit je te luisteren, heb je vragen? Stel ze nog even in de Radio 1-app. Het is bijna 5:50. Ella Grace is dit en I Wonder. So do you wanna stay? I know I shouldn't be mad about it. There'll be a brighter day. trying not to feel sad about it. You know when they say that time shouldn't be rushed, and it's a new day when you know we've had enough. My lightning, my thunder. Ella Grace en I Wonder op NPO Radio 1. Vroeg. Tot 6 uur nog. Zoran Bogdanovic hier te gast. We hebben het over de verkiezingen aankomende zondag in Bosnië-Herzegovina. Vragen die in de Radio 1 heb gesteld zijn de volgende nog, die ik graag aan je wil voorleggen. Gerda vraagt zich af. Goedemorgen, zegt zij, Stefan en Zoran. Is er geen nieuwe Tito die de volkeren bij elkaar kan houden, net zoals in het oude Joegoslavië? Fijne uitzending nog toegewenst, zegt zij. Staat er ergens in een hoek een nieuwe Tito op? Nee. Nee, ik denk dat heel veel presidenten, hè, nadat Joegoslavië uit elkaar was gevallen, heel erg probeerden Tito een nieuwe Tito te zijn, op hun eigen manier. Dat is een heel charismatisch figuur, een heel pragmatisch figuur die echt heel goed kan balanceren tussen Oost en West. Want dat is eigenlijk wat je nodig hebt in de Balkan. Maar die is er niet en het ziet er ook niet uit dat die er binnenkort gaat komen. Zou dat helpen? Ja, misschien iemand met minder autoritaire trekjes. Hè, Tito was natuurlijk na de Tweede Wereldoorlog, het land was in chaos. Dus je had iemand nodig die de boel aantrok. Maar ik hoop wel dat het land een beetje een democratische weg inslaat natuurlijk. Maar hè, een heel charismatisch figuur die de volkeren weet te verbinden, net zoals Tito dat deed. Ja, absoluut. Dat zou absoluut hebben. Zit hij er nu bij de presidentskandidaten waar zondag op gekozen kan worden? Nee, helemaal niet. Ik denk ook bij de meer links/liberale opties zijn het mensen waarbij ook wel de incompetentie er van afspat. Wel in mindere mate dan bij de nationalisten. Hè? Bij die mensen denk ik nog tenminste van, oké, jullie willen het land tenminste richting Europa navigeren. Of dat jullie gaat lukken, dat moeten we nog maar zien. Een aantal mensen stellen ook opdelen voor, splitsing voor. Kan dat land niet opgesplitst worden? We hebben de verschillende volkeren, de twee verschillende groepen ook. Is dat on the table? Wordt daarover gepraat? Er wordt al heel lang over gepraat. Ik bedoel, ik zei het net ook al, die Dodik, die leider van de Serviërs in Bosnië, die dreigt eigenlijk met afsplitsing. De Kroaten willen een eigen stukje. Als je mij vraagt of dat gaat werken, ja, we leven in de 21ste eeuw en als je in plaats van de verbinding zoeken alleen maar gaat opsplitsen. En ik vind dat ook zo'n argument, dat is wat ze daar ook heel vaak zeggen. Dat is wat nationalistische politici zeggen, hè? Christenen en moslims die kunnen gewoon niet samenwonen, samenleven. Maar de mensen die dat zeggen zijn juist de mensen die de haat aanwakkeren en juist ervoor zorgen dat mensen niet samen kunnen leven. Dus in die zin is het een beetje een self-fulfilling prophecy. Terwijl het land zelf laat zien dat ze makkelijk samen kunnen leven. Ja, ja, en natuurlijk het land laat ook zien dat er een heleboel problemen zijn. Maar ik zeg dan juist, hè, in plaats van verder af te splitsen van elkaar, zoek juist de verbinding op. Barbara vraagt zich af, bestaat er een kans dat er aankomende zondag of de dagen daarna protesten uitbreken in het land? Hoe is de sfeer, de spanning in het land op dit moment? Ik wou dat er meer protesten zouden zijn. Wat ik al eerder zei, mensen zijn heel erg apathisch. Dus die hebben een beetje het vertrouwen in de politiek verloren. En daarbij ook een heleboel jonge opgeleide mensen, hè, die kritisch naar het land kijken, die zijn weg. Die zitten allemaal in het buitenland. Ja, dus die protestgeneratie eigenlijk, die is niet op dit moment in het land zelf. Nee, die is al een tijdje geleden vertrokken. Verenigen zij zich dan ergens anders in Europa? Bijvoorbeeld hier in Nederland. Is er aankomende zondag een protest in Nederland? Protest niet, maar je ziet wel in Nederland, hè, er is een paar jaar geleden een project geweest, 25 jaar Srebrenica. En daar heb ik samen met andere toen 25-jarige Bosniërs, heb ik daar meegewerkt. Dus we verzamelen ons wel soms, maar dan gaat het niet direct om de huidige politieke status. We hebben het veel gehad over de rol van Rusland, de rol van de Europese Unie. Wat denk jij dat de EU het beste kan doen op dit moment voor Bosnië-Herzegovina? Nou, wat ze het beste kunnen doen, dat vind ik moeilijk. Ik kan je wel een paar opties geven die ze hebben. Hè? Dus het land is een EU-protectoraat. Wat inhoudt eigenlijk, hè, de EU heeft gezag en de macht om politici daar af te zetten. Dat is hoe die Dodik dus aan de macht is gekomen. Hè? Alleen ze hebben dat heel lang, die macht hebben zij heel lang niet gebruikt. Maar het zou wel een optie kunnen zijn. Hè? Dus als je politici hebt die nog steeds zich alleen maar met corrupte zaken bezighouden, dan kan het Westen zeggen, yo, wij brengen nieuwe mensen in. Tegelijkertijd is denk ik belangrijk dat de EU misschien qua PR iets beter gaat werken. In de zin van, hè, mensen laten zien van, oké, kiezen jullie voor een Europese weg, dan krijgen jullie dit en dat. Want inderdaad, wat die meneer aan het begin van de aflevering heel erg terecht opmerkte, ja, Bosnië zou dus wel economische steun krijgen van de EU. En ik denk, als je mensen laat zien van, oh, die Europese weg, die biedt een heleboel voordelen, ja, dan zouden ze misschien ook wat meer pro-Europees gaan stemmen. Ja. Aankomende zondag, verkiezingen in het land, Bosnië-Herzegovina. Over 4 jaar, denk je dat er dan veel veranderd is? Ik hoop het wel. Maar het is voor mijn eigen mentale welgesteldheid, denk ik, beter om hier een beetje pessimistisch in te blijven. Want het is een land waar al 30 jaar niet veel is veranderd. Dus ik vrees voor nog 4 jaar hetzelfde. Ja. Zijn er geen jonge politici of jonge mensen die nu langzaam aan het opstaan zijn en die dan over een jaar of acht wel meedoen aan verkiezingen? Het is heel vaak geprobeerd. Maar het is heel moeilijk om er doorheen te komen, want de media in het land worden gecontroleerd door de leidende politieke partijen. Dus het is heel moeilijk om daar doorheen te komen. En je hebt heel veel van die jonge mensen gehad en die dachten op een gegeven moment, ja, fuck it, dit haalt niks uit, ik ga maar weg. Dus ja. Ja, precies. En die zijn dus naar het buitenland gegaan, waaronder jij ook hier in Nederland. Goed, dat komt meer door je ouders. Zou je er zelf ooit naar terugkeren, denk je? Ik heb het daar soms wel eens met mensen over. En ook met mede-Bosniërs hier in Nederland. en ik zou denk ik 1/3 van het jaar misschien daar willen zitten. Een bepaald seizoen? Ja, en precies. En welk seizoen is dat dan? Wat zou je aanraden? Toch wel de lente. De zomers zijn heel heet daar. Maar de lente, ja, doen. bezoek Bosnië. Zoran Bogdanovic, dankjewel voor je tijd deze vroege ochtend. We gaan er verhalen lezen over Bosnië in de Groene Amsterdammer. Op Vice onder andere ook. Dankjewel voor je komst. Waar ga jij de verkiezingen volgen aankomende zondag? Aan het einde van de dag kijk ik gewoon even op het internet. Precies. Voor de rest is het ook gewoon zondag. Dankjewel nogmaals Precies. voor je komst. Tot zover vroeg voor vandaag. Zometeen terug te luisteren in je podcast-app. Bedankt voor alle goede vragen. Ook interessante uitzending laat Alex nog weten. Dank ook voor de goede appjes. Tot zover vroeg. Morgen Rauna Kadari op deze plek. Hier nu het NOS Radio 1 Journaal. Ik wens je vast een fijne donderdag. Dag. Radio 1, 6 uur. Mark Visser.